أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Fussilet suresinin 49. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz insanı yaratmış, insanın psikolojisini de Kur'an-ı Kerim'inde bize bildirivermiş. İnsanı tanımak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Baştan sona. Bir tefsiri baştan sona okuyunuz. Hocam ben baktım Kur'an-ı Kerim'e de psikolojiyle ilgili bir bilgi göremedim. Nereye baktın? Mealin fihristine bakmış. P harfinden psikoloji kelimesine bakmış. Bakmış ki yok. Veya hani çevreyle ilgili bir ayet var mıdır diye bir fihriste bakmış. Orada da yok. Ç kelimesine harfinden çevre kelimesine bakmış, o da yok. Kur'an'ı baştan sona oku. Allah Celle Celaluhu daha önce tefsiri geçti. Gökte uçan, yerde kıpırdayan her canlı sizin gibi birer ümmettirler diyor. Buna gelince sen anlayacaksın. Çevre üzerine de ayet varmış. Hem de öyle bir cümle ki, çevre üzerine yazılmış hiçbir kitapta bu güçte bir ifadeye rastlamak mümkün değil. İnsan psikolojisiyle ilgili olarak çok daha fazla ayet-i kerime vardır. Onlardan bir tanesi bu. Hemen arkasından gelen ayet de. لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُودٌ İnsan, insan bu. Çoğunluk veya tamamı. Bütün insanlar iyi şeylerin, seçilmiş şeylerin, malın, mülkün, makamın, en değerlilerinin kendisine ait olmasını ister. Ve bu isteğinde de usanma, bıkma denen şeyi bilmez. Diyor Rabbim. İnsan, iyi şeylerin, güzel şeylerin, tabii bu mal, mülk, makam, eş, bütün bunların en seçkininin kendisine ait olmasını istemede, aralık vermeden, ümitsizliğe düşmeden istemeye devam eder diyor. Hani Yavuz Sultan Selim'e nispet edilir ya, dünya bir kişiye bol, iki kişiye dar demiş. Yani dünyayı ikiye bölseler, ekvatordan yukarısı birinin olsun, aşağısı birinin olsun deseler, iki kral, iki kral da sınıra gelirmiş, bu o tarafa bakarmış, orası benim olsaydı diye, bu da bu tarafa bakarmış, bu taraf benim olsaydı diye. Hani yine atasözü haline gelmiş, kaçan balık büyük olur. Balıkçının gözünde ya o çok büyüydü be, kaçırdık elimizden. Tuttuğu ondan büyük aslında ama kaçan gözünde daha büyük görünüveriyor. Veya komşunun tavuğu gaz görünür. Kendi tavuğu halbuki ondan daha iyi. Ama komşununki de bende olsa. Herkesin içinde böyle bir şey var. Veya o lam-ı tarifi öyle almazsak el insanın başında, çoğunluğunda bu var. Bir kısım insanlar, onlar hayır. Onlar ve ledarul ahireti hayrun ve ebeka. Ahiret hayatının daha hayırlı ve de baki olduğunu önce iman ederler. Sonra bu imanı hayatlarına, düşüncelerine, isteklerine yansıtırlar. Aynı adamlar kendilerine bir şer dokunduğunda, zarar dokunduğunda bu sefer de ümitsiz hale geliverirler, diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّدْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى. Onlara kendi tarafımızdan bir rahmet tattırıvermiş olsak, tabii bir zarardan sonra rahmet tattıracak olursak, hastalıktan sonra sıhhat, fakirlikten sonra zenginlik, darlıktan sonra bolluk, karanlıktan sonra aydınlık veriliverdiğinde, bunu ben başardım, ben fakirlikten çalıştım, çabaladım, bu hale geldim, karanlıktan aydınlığa kendim çıktım, ben buna layıktım zaten, demeye başlar. Hocam ben demem, kelime olarak demeyebiliriz de, davranışlarımız veya konuşurken ağızdan kaçırdığımız kelimeler, düşünmeden söylediğimiz kelimeler aslında bizim kimliğimizdir. Onlar bizi ortaya koyuveren kelimelerdir. Ve kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Farz et ki kıyamet koptu, Rabbin huzuruna vardık. Ben orada da yine iyi şeylere layığım. Yani dünya kiminse ahirette onundur mantığını yürütüyorlar. Günümüzde bazen mesela benim duyduğum, bazı insanlardan duyduğum bir kelimedir bu. Dünya kiminse ahirette onundur. Yani dünyada işini yüzdüren, ahirette de işini yüzdürür. Ama şunu bilsin, ahirette melekler dahi kanmaz. Hani meleklerin tarifini güzel yaptı hocalarımız, bize ezberlettiler ayet ve hadisin ruhuna uygun olarak. Yemeyen, içmeyen, uyumayan, erkeklik ve dişiliği olmayan nurdan yaratılmış varlıklardır. Yani cehennemin üzerindeki bekçilik yapan melekler rüşvetle iş yapmıyorlar. Onlar için altınla tenekenin arasında fark yok. Erkeklik ve dişilikleri olmadığı için kadın veya erkek yoluyla kandırmak mümkün değil. Makam mevki vermeniz mümkün değil. Onlar Allah'a kul olma makamını en üst makam olarak kabul etmişler. Onun için bu dünyada makamı, parası, elbisesi, itibarı ile ahireti de ona göre kıyaslayanlar yanılırlar. Rabbim ölçüyü koymuş. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında değerli olanınız, en değerli olanınız, Allah'dan en çok sakınanınızdır. Etkakum. Takva kelimesiyle ifade edilmiş. Yani Rabbimin rızasını yitirmeyeyim diye tir tir titreyeme halidir. Emrettiklerini yerine getireyim. O öyle istiyor. Yasakladıklarını, onun sevmediklerini yapmayayım diye özel gayret göstermenin adına takva demişler. bu değerli olacaktır. Hani sevgili Peygamberimizin de hadis-i şerifinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَنْوَالِكُمْ Allah sizin şekillerinize, suretlerinize ve mallarınıza bakmayacaktır. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakacaktır. Yani eylemlerinize bakacaktır. Kalbimizde iman ve o imanın dışa yansımış ameli salihine göre insanları değerlendirecektir. Burada da zaten cevabını veriyor Rabbim. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا Kafirlere ne yaptıklarını biz haber vereceğiz. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يزٍ En ağır, en katı azabı onlara tattıracağız diyor Allah Celle Celaluhu. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَغْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ O insanlara bir nimeti verdiğimizde, yani dünyevi nimetleri ona bolca verdiğimiz zaman, dinden yüz çevirir, yan çizmeye başlar. Ama kendine bir zarar gelmeye başladı mı, bir şer dokunmaya başladı mı, bu sefer uzun uzun Allah'a yalvarmaya başlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Bizi tarif ediyor. Hepimizi tarif ediyor. Sıhhatimiz yerindeyken, yine görevimizi yerine getiriyoruz. Mesela namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, yalan söylememeye dikkat ediyoruz, iftira etmemeye, gıybetten uzak durmaya, kul hakkı yememeye, bunlara dikkat ediyoruz. Zikrimiz vardır belirli, onları da yapıyoruz. Ama bir an geliyor, şiddetli bir hastalık, doktor müdahalesi de var, doktor elinden geleni yapıyor ama siz inim inim inliyorsunuz. Verilen bütün ilaçlar durdurmuyor ağrıyı, sızıyı. O zaman başlıyor Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Zikir başlıyor şimdi. Rabbim diyor ki, bolluk verdiğimde benden yüz çeviriyor.